Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Spesial. Foo Fighters, Long Road to Ruin. Eller som du så morsomt sa, Tore. Ja. Hva er det du sa for noen side, du? Det er så lang vei til ruinene. Alt for langt å gå til ruinene. Ja. Jeg bor faktisk ganske nært noen ruiner. Ja, du bor nok noe nærmere ruiner enn jeg gjør. Jeg bor noe nærmere ruiner enn det du gjør. Ja. Bor du nærmere noen ruiner, Kjøstheim? Ikke som jeg vet om. Nei, det er ikke noen ruiner i nærheten av der jeg bor. Nei, vi bor jo i gamle Oslo, vi vet du, Steinere, og det er naturlig nok flere ruiner der enn der hvor du bor, på vestkanten. Ja. Så flott da. Men du kan jo, det er en kjapp busstur, ta 20-bussen, og så tar du den til endestasjon på Galgeberg, og så bare rusler du ned til Middelalderparken. Der er ruiner. Der er det ruiner etter Mariakirken blant annet, som var en storslått kirke som ble revet av et sikkert rundt årtusen eller noe. Øya-festivalen serveres jo der, holdt jeg på å si. Ja, det var godt sagt. Ja, takk for det. Men hvor gammelt må du være for at det er en ruin? Det må være ødelagt da. Ødelagt og stygt. Ja. Men hvis det er ødelagt og stygt fra i går, så er det liksom, da er det en ruin. Eller, ja. Akkurat som da World Trade Center så tragisk raste sammen, ja, så ble det ruiner umiddelbart. Ja, men nå har de asfaltert over der, tror jeg. Ja. Ja, så helt trekk de har. Nei, men de driver og bygger og... Det er klart det, ja. Det er ikke lov å sitte på ruinen i Middelalderparken. Øyafestivalen, så er det sånn, de går slappe på ruinen og tar seg en pilsner. Mm. Og så kommer det en sånn vakt til. Unnskyld, det er ikke meningen å forstyrre, altså, men det er ikke lov å sitte på ruinen, altså. Så nei, ok, greit. For det blir jo ikke... Jeg har veldig myk ræv, sier jeg da. For å være morsom og være litt full også. Ja. Og så sier de, det hjelper ikke det, altså. Det er ikke lov å sitte på ruinen, altså. Nei, men mange myke ræver, vet du. Til sammen så klarer sikkert de å slite ned en hel Mariakirke, de. Ja, i løpet av en festival, ja. I løpet av mange år. Velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer. Men først og fremst damer, kanskje. For det er kvinnespesial i dag. Jeg kjenner det lille østrogenet jeg har i kroppen pumper rundt, og dette skal bli en litt spesiell sending, rett og slett, Kjøstheim. Ja, hvordan vil kvinner som hører på merke dette her? De vil merke at vi i radioresepsjonen kanskje henvender oss litt mer til de, mer direkte til kvinnene. Jeg vil bare understreke at dette her er ikke noe sånn kun kvinnespesial, altså menn er også hjertelig velkommen, men vi skal prøve å ha litt fokus på kvinner i dag. Ja, vi vil helst at når vi drar i gang den jamaikanske one-liner-spalten i dag, så kommer vi til å prioritere one-linere sendt inn av kvinner, uansett hvordan kvaliteten er på det, og det må ikke menn la seg provosere av, for nå har man fått så mange herre-one-linere de siste, at nå er det på tide å slippe kvinnene fri. Men det er jo ikke meningen å pirke her nå, men dette er vel den jamaikanske kvinne-one-liner-spalten? Ja, det heter vel egentlig ikke det, men det heter vel den jamaikanske one-liner-spalten kvinnespesial. Ja, ok. Det er rett, og menn får lov til å være med de også. Absolutt. Kvinner og jenter, da. Det er viktig å si jenter også, for det er ikke sikkert alle hundkjønn der ute er kvinner, men kanskje de enda er jenter. Man kan jo være jente til man er før, nå om dagen. Man kan jo også skifte kjønn, eller være en she-mail, og da er det også lov å sende inn one-linere, og de blir også prioritert. Men alle kan, jeg understreker at en gang som programleder ansvarlig for dette programmet, det er også altså gutter kan også sende inn. Ja. Senere i sending skal vi også ha kvinnestavmikser. Ja. Og i dag så er det jeg som har blandet produkter sammen. Og det er helt spesielt kvinnemiks i dag. Ja, det er rett og slett det. Jeg har tenkt på kvinneprodukter. Jeg vil bare også si at dette her, hvorfor gjør vi dette? Hvorfor har vi denne kvinnespesialen? Jo, som vi nevnte så vidt i P3-målen da vi snakket med de, dette her er en slags forspill da til den store kvinnedagen som er på lørdag, 8. mars. Men vår egen variant da, for guds skyld. Ja, og vi hadde egentlig ikke tenkt på det med kvinnedagen, det var egentlig bare flaks, var det ikke? Jo, faktisk. Kanskje man føler østrogen i lufta nå som kvinnedagen nærmer seg, at kvinner gleder seg? De gleder seg, vet du. De sitter disse kvinner nå. Ja, men ikke bind dette opp med noe mars eller data. Nei, det var jentehumor. Ja, det var jentehumor. Hvis dette blir en suksess, som vi regner med det blir, så kan vi slå til igjen med en kvinnespesial i juli, For da har kvinner mindre klær på seg, vet du. Ja, ikke sant? Det er vel også litt for å kvotere inn kvinner som... Ikke si kvotere, jeg vil ikke ta det. Jo, jeg liker å kvotere. Ok. Jeg elsker kvotering. Kvotere inn kvinner som lytter til Peter generelt, for det er litt for mange gutter som stemmer FRP, som hører på Peter. Dessverre. Eller gjerne de også. De gjør ingenting, men det er så homogen gruppe da. Ja. Vi skal snart snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Før det Estelle og Kanye West. Dette her American Boy i radioresepsjonen. Hun er kvinne, og han er gutt. Ja. Er det samspill der? Radioresepsjonen. American Boy, det var Estelle og Kanye West i Radioresepsjonen på P3. Det er litt sånn tvil om hvem som kan sende inn meldinger og sånn i dag. Altså, jeg må bare undersøke det. Alle kan sende en melding, selv om vi feirer kvinnetorsdag i dag. Tobben har spurt, eller stillet et spørsmål her. Hva med oss med man-boobs? Blir vi prioritert? Dere vil ikke bli prioritert i dag. Vi skal ha en man-boobs spesialsending på et senere tidspunkt, men det blir ikke i dag, for i dag er det kvinnetorsdag. Ja, jeg ser at tekstmeldingene renner inn, og at one-linerne kommer også på rekordrad her. Det er veldig flott. Fortsett å sende inn one-linere. 1987, kodord er resepsjon. Eller rrkrøllalfa.nrk.no. Så, gutter og jenter, hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene? La oss begynne med deg, Bjørte Paul. Jeg vet i hvert fall en morsom ting. Ja, jeg... Ja, har dere jo vet noe om hverandre? Nei, jeg vet noe om det. Ja, på vei hjem så ble jeg klippet av en fantastisk kvinne. Mm. På vei hjem fra jobb i går, ja. Du synes ut tuppene dine, det var bra, for dere begynte å bli flisete. De ble veldig flisete, ja. Og håret var i ferd med å bli skikkelig tørt. Ja. Og den frisørinnen, hun kom fra Russland. En charmerende dame. Veldig, veldig hyggelig. Hun kunne fortelle meg blant annet at hun hadde fått seg en kjæreste fra Brasil. Så for en internasjonal stund det ble for meg, ja. Som ikke har vært så mye ute og reist, men jeg følte jeg ble tatt med av denne kvinnen rundt omkring i hele verden. Fantastisk. Veldig, veldig gøy. Jeg var egentlig fornøyd med hårfrisøren og frisyren også. Men kom hjem, så jeg meg selv i speilet og tenkte at jeg minner kanskje litt grann om en høyre ekstrem nynazist, ja. Men greit nok. Ja, hvis det er med sånne... skjortene å gjøre, har det ikke? Jo, det er kanskje litt mye skjorte. Skjorten og den nazi-armbånd du har rundt overarmen, det er kanskje det som får deg til å se det som en nynazist, Bjørte. Men det er altså, prins Harry har jo gått med det samme, og det er en veldig, det er jo, som jeg snakket om mange ganger tidligere også, nazistene, de kunne det med, altså, med mote da, eller de så bra ut. Ja, ikke sant? Og var han med på en spøk da? Ja, ja. Du blir jo også ekstra fryktinngytende av at du har den piggtråd-tatueringen rundt halsen. Det gjør det, men det gjør det som bare ekstra tøff. Ja, takk skal du ha. Jeg synes ikke det er nazi, liksom. Men du sa at håret ditt hadde begynt å bli tørt, og derfor gikk du til frisøren. Hvordan, på hvilken måte ble det fuktigere etter at du hadde vært der? Jo, for de pleier alltid, når de vasker håret hos frisøren, så var hun fantastisk flink til å... Du bruker vann, og ikke bare pulver. Ikke sant? Ja. Men jeg brukte også en sånn, eller annen sånn kur for å gjøre håret fuktigere og mer fresht. Ja. Det er jo fordi at jeg ikke er flink nok til å bruke balsam, som er med på å gjøre håret fuktigere. Fuktigere, eller mykere. Eller mykere, mykere de snakker om her. Ja. Ellers så handlet jeg også med en annen kvinne i går, som jeg kjøpte taco av. Og så gikk jeg hjem, jeg kjøpte jo bare en sånn en pakke taco over, høres det noe av taco over disk? Det er ikke så vanlig. Nei, det er ikke det. Nei, du har en veldig gammel dagsbutikk der du bor, er det ikke? Ja, men det var en Deli de Luca-butikk. Akkurat Deli de Luca-butikk. Kjøpe taco på Deli de Luca, det er ekstravagant. Ja, det er kanskje det. Tore snakket hele i går om at han hadde tenkt å lage taco i går. Og så ble jeg så påvirket at jeg tenkte at jeg skal ikke handle noe. Jeg trenger ikke noe annet enn taco-kitte. Resten har jeg i kjøleskap og i skapen hjemme. Så da møtte jeg en kvinne der som ordnet det for meg. Jeg stopper deg der. Ja, det. Jeg synes du har delt kjempe, det er kjempebra det du har delt. Og du har til og med begynt på en lang historie om taco her. Og det er veldig, veldig bra. Men apropos taco, ble det taco på deg i går, Tore? Ja da, det ble det. Tusen takk. Klapp for deg og Eberte. Ja. Og for alle kvinner som spiste taco i går. I tillegg så har jeg kvinnehistorier fra i går, ja, også. Jeg var nemlig på IKEA i går, dette multinasjonale møbelselskapet. Ja. Og jeg gikk konsekvent i kassen hvor det stod kvinner. For at jeg skulle snakke om det i dag. Det var en veldig dyktig arbeidskvinne som var der. Og det var flere dyktige arbeidskvinner som hjalp meg å finne fram riktige ting i butikken. Jeg endte opp med en pakke med kleshengere, kaviar og hylleblomstsaft. Kaviar, har de det på IKEA? Ja, nå har det blitt mer og mer en dagligvareforretning. Er det, ikke vær så like tull med meg, er det sant at de har IKEA kaviar? Er det egen type kaviar? Egen, jeg kjøpte den svarte varianten. Og jeg kom hjem og spiste jeg det med løk. Bare det? Ja. Jeg burde egentlig hatt champagne også, men jeg følte ikke at det var noe grunn til å feire egentlig. Nei. Så det ble ikke taco i det hele tatt? Jo da, taco også, men jeg spiste kaviar som en slags sidemåltid. Eller en kvelds... Sånn er det å ha sånn svart kaviar kanskje i tacoen? Det er jo en fisketaco. Skal passe seg litt. Det har vel aldri vært så mye Stør. Har aldri vært så særlig populært i taco. Jeg tipper ikke at min kaviar var fra Stør heller, men... Jeg prøvde noe nytt i tacoen i går. Jeg hev i sylteagurk, og det fungerte perfekt. Det var ikke så dumt, men da ble det mer burrito-hamburger. Jeg synes ikke det hørte så godt ut. Jeg synes ikke det var så dumt, det. Tusen takk, Tore. Støtte deg fra Tore, ikke like positiv programlederen her. Det er like sikkert kvinner også, for jeg vet at kvinner er veldig glad i sylteagurk, eller agurk generelt. Det er sikkert mye sånn som de trenger. Hvorfor ler du av det? Nei. Det er Bjørtes type humor. Nå ødelegger du kvinneaspekt i programmet. Nei, beklager, beklager. Personlig så trente jeg i går. Hei! Bolag! Ja, ja, ro dere ned, gutter. Og så så jeg på den fantastiske filmen Fight Club på NRK 3. Oh, den er ikke så veldig kvinnete, da. Nei, den er ikke så kvinnete, men hun, Helena Bonham Carter, gjør en kjempejobb i den filmen. Ja, men hun har ikke akkurat noe stor feministerolle. Hun eier ikke handlingen i den filmen. Jeg synes hun er ganske, hva skal jeg si, ganske sterk kvinne i den filmen. Hun blir jo herset med av Brad Pitt, synes jeg. Tyler Durden, tenker du på? Det er ikke Brad Pitt, det er bare skuespiller. Han har bare et verktøy for å på en måte fremskaffe den karakteren, da. Ja. Men jeg gjør en kjempejobb. Ja. Var det noen kvinner å trene i går? Nei, det er faktisk ikke så mange kvinner å trene. Det er jo jeg trener. Okay. Så det var litt synd. Det var en strek i regningen, rett og slett. Mm. Jeg skulle ønske jeg kunne snakke om det i dag. Men jeg tror vi har delt noe. Jeg tror folk er orientert, ja. Mm. 1987 kodord er resepsjon hvis du har en one-liner til oss i radioresepsjonen. Eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal høre Radiohead. Dette her er Street Spirit. Fade out. P3. Dette er P3. Det var Jack Johnson med If I Had Eyes. Det var han som sang apesangen. Ja. Fra den Curious George, ja. Eller Nysgjerrig Nils, som heter på norsk. Mm-hmm. Og han laget vel hele soundtracket. Lagde mange låter til soundtracket til The Curious George. Det er veldig koselig det, da. Ja, ja, kjempebra. Mm. Dyktig fyr. Det er, vi får så mye hyggelig støtte og oppbacking på at vi har kvinnetorsdag i dag. Og det takker vi veldig for. Mange jenter og damer som sender inn tekstmeldinger og sier dette her, endelig, radioresepsjonen har litt fokus på kvinner. Og det er bare hyggelig. Det skulle bare mangle, og det er rart vi ikke har hatt det tidligere. Mm. Sikkert noen som tror at vi nå bare slenger oss på bølgen av det at det har kommet sånn kvinne-tv-kanaler og det ene med det andre. Mm. Det er selvfølgelig ikke det. Selvfølgelig ikke. Det er mange som sier, altså, det er ikke det eneste, programmet som har kvinnefokus. Altså hele kanal 5, altså TV-Norges 5-kanal, er jo fokus på kvinner. Jeg er ikke helt enig i det. Jeg synes de har litt mer fokus på idioter, jeg. Ja. Nei, var det skarpt? Nei, det var satire. Jeg synes det er veldig dårlig gjort av 5-kanalen, og så bare sende sånne programmer som de tror at kvinner liker. Ja. Mm. Det er utspekulert. Jeg tror ikke kvinner synes det er noe særlig heller. Nei, jeg tror ikke heller. Nei. Vi skal snart møte en mann som heter Skipsekvik. Ja, vel da. Ja, han har en litt spesiell hobby, han. Mm-hmm. Mm-hmm. Det er du som har møtt han, Steinar. Ja, det stemmer. Kan du si litt mer om han? Hvor holder han til? Han bor på Grefsen her i Oslo. Han har en kjellerstue som han bruker til et kontor, for han tar imot fortrinnsvis jenter der, og han undersøker de. Dette høres litt... Ja, hva slags type er denne Skipsekvik? Han er en veldig hyggelig type, trivelig type, som han jobber egentlig som IT-kontakt i Netcom. Ok, så han jobber på Netcom, han bor på Grefsen. Det er ikke så rart, er det som merker det? Nei, jeg bare konstaterer, bare oppsummerer. Du, du sier sånn, jobber på Netcom, dum. Bor på Grefsen, dum. Tar imot jenter i kjellerstua si, dum. Ja. Ja. Ja. Er han ung kar? Han er veldig, veldig ung kar. Er han spillemann? Må man kunne et instrument for å være spillemann? Nei. Det eneste du trenger er godt humør og røde kinn. Han er litt rødmuset, faktisk. Ja, da er han både spillemann og ung kar. Ja. Er det en fordel hvis man kan spille et instrument hvis man er spillemann? Ja, det er jo selvfølgelig fiolin da, som er å foretrekke, eller bratsj. Fele heter det vel. Ja, og så bør du også ha bunad og like å base i snøen. Eller busserull. Ja. Men da skal du ha en hatt også, selvfølgelig. Ja, stor filthatt. Men det kan du kaste når du blir så glad at det svømmer over. Mm. Så bør du ha brune tenner også hvis du er spillemann. Mm. Ja. Vi skal, før vi møter Skipsekvik, få møte Prepple og de andre vennene hans i Dum Dum Boys, som er et ordspill på Dum Dum Kulere. Er det det? Sant? Tror det, faktisk. Det er ganske rått, var i hvert fall det på 80-tallet da de startet. Jeg trodde det var de der karamellene, Dum Dum Karamellene. De karamellene kjenner ikke jeg til. Nei. Nei. Du tenker på Dumle, du nå. Ja, det var det. Ja, nei. Nei. Det er ikke noe som heter Dumle Dumle. Dumle Dumle Boys, det er ikke det de er. Dette er Dum Dum Boys, altså, med splitter pinne. Kim Skar Skipsekvik er 35 år og jobber som IT-kontakt i Netcom. Men på fritiden utøver han en hobby som ikke er så vanlig i Norge. I kjellerstua si hjemme på Grefsen i Oslo har han rigget seg til med alt utstyr som skal til for å holde på med sin største lidenskap, nemlig amatørgynekologi.

Vet ikke. Kommer ikke på noen fabler. Uoppdragen. Uoppdragen, ja. Ja, kvinner kan, kvinner kan. Ja. Helt klart. Det er kanskje litt dumt å si at det er en kjempebra vann. Ja, ja, det var dumt. Det er en sånn sykdom som du har i en kjøsten. Ja. En psykiatrisk sykdom som du har. Det må... Håper det finnes tabletter for det. Ja, det er helt sikkert. Det må folk få gjøre seg opp med en oppfatning av selv. Altså. Ja. Så kan jeg fortsette med nok en one-liner fra en kvinne, eller jente, eller pike. Mm. Det er fra Elisabeth. Hun er fisk. Kjempebra. Hei, fisk. Ja, hei, fisk. Oi, så, ja. Elisabeth, hei, Bettan. Da artistkarrieren tok av... Jeg tar den en gang til. Så er du umotivert, Tore. Ikke vær så sei. Da artistkarrieren tok av, fikk endelig Solveig Sletta gjeld! Oh! Tror du hvis du åpner øynene litt mer, så går det fortere å lese det, tror du ikke? Jeg har øynene litt tett. Jeg skal ha den sløye, rolige tonen i dag. Hvorfor? Hvorfor? Jeg vet ikke. Nei. Jeg kan ikke få imponere kvinner som er oppe. Helt, for det er liksom mer sexy å være slesk. Sånn. Slesk, ja. Jeg har lyst til å ta en fra en som heter Erik Andreasens one-liner-fabrikk i Andersla. Vår gamle favoritt. Ja. Applaus. Hvilken norsk... Dette er, han går en litt lang omvei for å komme til poenget, men samme det. Hvilket norsk black metal band har Arve Juritsen som manager? Jeg visste ikke at det var noen som hadde det. Nei, han gjør jo så mye forskjellig, han Arve Juritsen. Han gjør det. Svaret er du klare? Jeg måtte bare nyse først. Unnskyld, nå er jeg klar. Er det kvinnespesial, eller er det ikke kvinnespesial? Det er kvinnespesial. Nys, det er første gang du nyser på lufta, og det var under kvinnespesial. Ja, det var, ja. Kan vi notere tidspunktet? Kanskje det, ja. Mm-hmm. Svaret på det, altså, hvilket norsk black metal band som Arve Juritsen er manager for? Det er Gayhem. Gayhem, for han er gay. Åh, ja. Og dermed feminin, og dermed litt nærmere en kvinne. Jeg tar en tekstmelding, eller en one-liner kommet inn på tekstmelding. Det er fra... Hva er det? Nei, det var jo overkant detaljert, synes jeg da. Men det er Helsing fra Kari uten en tråd. Det er litt, wow! Ja, det var ja. Koselig. Ja. Hørt om den homofile pæra som vært utro? Nei. Han tok en ananas! Han tok en annen ass, ja. Ananas. Gøy, altså. Det var morsomt var rundt den. Jeg kan ta en fra Daniela i Bø og Lepsøy one-liner-verksted. Lesbe, er det det? Lesbos, tenker jeg på. Ok, Lesbos. Det står ikke det, men ok. Hvilken ekstra avgift blir bjørnjegere pålagt? Vet ikke... Det er gamle one-liner dette her, ja. Altså du innser det nå, ja. Bamsemoms, ja. Den er litt for gammel også. En hyllest til Daniela som tok skrittet og skrev en one-liner i det hele tatt. Men den her er veldig gammel, ja. Daniela, men kjempebra. Og fortsett å prøve å finne på dine egne denne, neste gang. Et sted må man jo begynne, så jo. Jeg synes det var helt riktig, ja, men det er, altså kudos til ikke heisan. Unnskyld, ja. Daniela tok skrittet og skrev. Vi er ikke et sånt program. Vi må kunne si at Daniela tar skrittet uten at du skal tenke på kvinnes vagina, okay? Nå må vi slappe av godt folk. Slappe av godt folk, det er ikke lov å si godt folk. Vi sa kudos og doktor godt folk. Det er ikke lov å si her i radioresepsjonen. Skal vi se. Dorthea har skrevet en one-liner til oss. Hei, Dorthea. Har du hørt om hun som skulle besøke noen på gamle hjemmet? Men så var det ingen gamle hjemme. Ja, den var jo litt fin da, ja. Jeg vrir meg, ja, jeg, vrir meg. Jeg kan ta en fra Morten. Hei, Morten. Hørte om tåkedotten som ikke fikk trygd. Den viste seg å være arbeidssky. Du må ikke tvinge deg fra noen ganger, så må man det for å være profesjonell. Jeg skal ta en fra en gutt som heter har du en replikk, Sande? Jeg bare sier det du skulle si først, men... ja, en gutt som heter Jørund Hansen, og ja. Det er jo mer eller mindre et jentenavn, ja. Hei, skal vi se om jeg klarer å lese spontant, eller om jeg må gjøre meg til, ja. Okay. Okay. Det skal bare være ekte latter. Dette er ekte eller ikke ekte, okay. Representanten for anti-biltema one-liner Bua. Oh, ja, det var bare tykk. Det var hilsen, ja. Nå kommer vannlæneren. I hvilken by liker ikke mennesker å bli klodd på? Ikke Røros i hvert fall. Røros. Ja, Røros. Nei, det var sliten. Du lovte å le på ordentlig. Ja, nei, jeg lovte ikke det. Jeg skulle sjekke om det ble ekte latter eller ikke. Det ble ganske ekte. Ja, 1987 koder av resepsjonen. Vi står om vannlander til denne jamaikanske vannlandespalten. Kvinnespesial i dag. Men gutter er også hjertelig velkommen. Dette her er Blondie, apropos. Ja. Heart of Glass. P3. Dette er P3. Det var Blondie med Heart of Glass. Vi fortsetter vår sjamaikanske bananespalte Kvinnespesial. Vinne spesial. Og jeg har lyst til å ta en av de første one-linerne som jeg har hørt har blitt skrevet under en engelsk time, og dette har foregått på Ullern for bare noen få minutter siden. Hei. Og det er også den første one-lineren som skytten Isak har sendt inn til oss. Og den er helt enkel og grei, men jeg synes den allikevel er genial i all sin enkelhet. Hvorfor kan ikke jeg si øl når han sa øl? Og husk at den er laget under en engelsk time da. Ja, kjempebra. Det er jo kult at den er laget. Det er et ekstra hinder på en måte. Kjempebra. Jeg kan ta en fra Sveinine Anrine. Hei, Sveinine Anrine. Vet dere hva man kaller en lur blondine? Ja, vet ikke. Vet du det? Nei. Golden Retriever. Ja, det var fin. Jeg har ikke hørt engang da jeg var liten, tror jeg. Jeg har kanskje hørt det da jeg var bitteliten, ja. Jeg kan ta en egg fra enkelt person for å take yrkes one-liner kokeri. Hallo. Hei, sånn. Hei til dere. Hei til dere, ja. En torsdag. Hvor mange trær er det i skogen? Det er fryktelig mange, i hvert fall. Ja, det er et helt merkelig spørsmål. Ja. Tre. Ja, den er sånn, ja. Den er sånn, ja. Sånn, ja. Det er på den måten, ja. Ja, ja. Det er litt sånn vanskelig liner, det der. Ja, vanskelig liner. Jeg har lyst til å ta en fra Bø og Lepsøy One Line Verksted. Hadde vi en fra de i stedet? Ja, jeg tror det. Fant ut å være Lesbos. Ja, Lesbos, ja. Mm. Vet dere hvorfor blondiner er blå rundt navlen? Nei. Blå rundt navlen? Vanskelig den, kanskje. De blonde guttene er ikke så glupe, de heller! Skjønte du det? Blåmerke. Blåmerke. Stanga løst da, på navaren, og så tatt feil. Ja, for det vanligvis så får de blåmerker rundt kjønnsorganet. Ja, nei, men de får blåmerker i navaren fordi man ikke kommer inn, da, kan du si. Man stanger bare, da. Man stanger, ja. Da får man blåmerker inn i navaren, da. Ja, morsom litt kritikk til blonde gutter der. Blonde gutter, det var gøy. Var det ikke det? Jo, det var, ja, absolutt, absolutt, ja. Vær så god, Berte. Jeg kan ta inn fra Paul. Hei, Paul. Paul Beck. Hei, Paul Beck. Paul Beck. Jeg fortalt... Er det noe morsomt? Paul Beck? Jeg vet ikke hva det er. Hva er Paul Beck for noe? Er det en spesiell Beck som dere lærer? A.H. Beck heter han. Ja. Jeg fortalte en vits til mitt navlelo, men hvem skulle tro at min navlelo... Er det regleleit? Ja. Lenge siden. Mer av det, gjerne. Ja, mer av det, gjerne. Nå hattes vi ironisk ut. Hæ? Men vi vil ha flere av de. Ja, her har vi også en kvinne som prøver seg for første gang, tror jeg. Og det er kjempebra, veldig spennende og interessant å se kvinne- og online-verksteder som popper opp. Trines kvinneworkshop er dette. Hei. Hvorfor, hei. Hvorfor kan ikke jeg ro når Grete rode? Ja, hvorfor kan ikke jeg gale når mongol? Og hvorfor kan ikke jeg bøye når Bente? Ja, det er fint. Ja. Jeg skal ta en fra Frode Komodes one-liner-plantasje i Vennesla. Også Vennesla, dette. Han er flink. For et sted, altså, for vitsemakeri. Det her må være en helt fantastisk mye ressurser der, som kommunen gir til vitsemakere. Eller mye arbeidsledighet. Absolutt. Som har tid til å sitte og skrive one-liner. Men samtidig har de høy utdannelse, virker det som? Ja, ja. Eller... Men jeg og Steinar gikk her for 2-3 dager siden gikk forbi en trailer fra Vennesla Transport. Det er en av de største trailerne jeg har sett i hele mitt liv. En kolossal trailer. For en historie. Det må bare skrives ned med en gang. Vær så god, Tore. Vet du hva som er... Tore Sagen døde. Vi må skjerpe oss, det er ikke vi spesial. Vet du hva som er favorittinstrumentet til bygningsarbeidernes landsforening? Nei, cello kanskje? Nei, vet ikke. Blokkfløyta! Det er flott. Det er flott gjort. Veldig, veldig bra. 1987 kodord er resepsjon hvis du har flere bondlænere på lager, eller sitter og produserer det. Send de til oss for Guds skyld, eller bruk e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Fram mot nyhetene klokken 11 skal du få høre Kaisers Orkestra 9 mm. Etter det så blir det flere bondlænere, så det er bare å stå på, folkens. Stå på. Det var Queens of the Stone Age med Make It With You i radioresepsjonen på NRK P3. I dag gjennomfører vi kvinnespesial, eller jentespesial. Jentespesial. Kvinnespesial, jentespesial. Og dette er en hyllest til kvinner der ute, som vi vet sitter og hører på, men som kanskje ikke er så interaktive og delaktige i sendingen som kanskje vi skulle ønske da. Kanskje de blir kuet av mannen sin? Ja, kanskje det er liksom det er mannens oppgave å høre på radioresepsjonen og bidra med one-linere og mens kvinnen lager lunsj, for eksempel. Mens kvinnen lager lunsj og vasker gulvet. Mm. Men sånn, de forestillingene der om kvinnens rolle i 2008 skal vi prøve å røske litt tak i. Ja, det håper jeg er forbi. Mm. Men bare si at kvinner kan! Ja, kvinner vil! Ja. Denne sendingen er også for menn, men det er da vi foretrekker at dere menn tar frem de feminine sidene i dere. Mm. Og den er også da for menn som har en kvinne i seg. Mm. Det er altså et slags forspill til den store dagen som er på lørdag, nemlig kvinnedagen, som vi alle skal feire. Hadde jeg vært typen som gikk i demonstrasjonstog, så skulle jeg jagge godt ut og vifte litt med noen faner og jeg også på lørdag. Mm. Men jeg er nok dessverre ikke den typen. Jeg har vært i en demonstrasjon i mitt liv. Ja, fortell. Det var mot Irak-krigen. Så du var ikke for Irak-krigen? Nei, jeg var ikke for den. Jeg sto helt bak og var imot. Mm. Jeg sto helt bakerst. Var det da Petter Noma da, Pell? Ja, det var helt med ryggen til den gamle operan, vet du. Det stemmer det. Mm, der sto jeg. Det var kjedelig. Ja, det var kjempekjedelig. Mm. Eller, du fikk ikke stoppe han heller, da? Nei, jeg fikk ikke stoppe han heller, og så liker jeg heller, og hvis jeg skal demonstrere, så liker jeg å skrive på sånne e-postlister og sånn. Det er mye greier. Mye greier. Eller stå på balkongen og vinke til toget, det er jo køy. De demonstrasjonstoget? Ja. Det er så få demonstrasjonstog som går forbi utenfor der jeg bor, så ja. Det blir nesten aldri noe av den vinkingen. Ja. Hvor mange demoer synes du, eller tror du, går utenfor ditt hus i løpet av en vanlig uke, Bjørte? Nei, det er jo ikke så mange. Nei. Nei. Men du liker det likevel å stå der og vinke? Ja. Hvis det skulle komme et tog forbi? Mm. Jeg støtter dere! Ja. Ja, men så bra da. Vi skal også ha radioresepsjons stavmikser i dag, nemlig en kvinneutgave av den posten der. Ja. Hvordan kan det bli en kvinneutgave av den posten der? Lurer jeg, på? Jeg prøver i hvert fall alt jeg kan, fordi at det er jeg som skal mikse sammen tre produkter i dag, som Tore Steiner skal gjette hva er. Mm. Og jeg har tenkt at det er produkter som jeg tror kvinner setter ekstra stor pris på. Mm. Det er ikke, altså, det er kanskje litt fordomsfullt gjort, men jeg tror kanskje det er noe i det også. Mm. Vi er forskjellige, vet du, kvinner og menn, faktisk. Mm. Og ja, det er en veldig god pekepinn da, den leder jo oss til å kunne gjette lettere på hva som er oppe i denne miksen. Hvis vi kan tenke oss kvinneprodukter, ok, det er sånn kremost med dill, for eksempel. Ikke sant. Ja, hvis det for eksempel er biff, da, jeg tror ikke det er biff, da, for det i utgangspunktet så spiser ikke kvinner så mye biff som menn. Jeg kan si at det er ikke biff, det er riktig. Det er ikke biff, nei. For det er jo ikke biff i kantina, eller? Det hender. Nei, det hender, ja, det hender de, tror du. Alt for sjelden. Jeg tror du tar feil. Jeg tar feil, ja. Men uansett, så i hvert fall, om jeg skulle bomme med de ingrediensene jeg har hevet i stavmikseren, så i hvert fall, det er uansett ment fra min side som en hyllest til kvinner. Mm. Er alt fra byssa, eller er det noe fra kiosken også? Alt er fra byssa. Mm. Spennende. Jeg føler at vi snart har brukt opp alle produktene som er fra byssa, jo. Neida, det kommer alltid nye produkter i byssa. Dessuten så er varmatsdisken, den er ny hver dag. Ja, ja. Men det, ja, i en to ukers syklus, ja. Ja, da. Mm. Ja, ja. Det er noen som spør her, kan dere ikke spille en sang fra Grey's Anatomy? Altså, så kvinneglad skal vi ikke bli at vi går på den der, altså. Men vi kan spille en annen sang som også er litt sånn kvinneaktig. Mm-hmm. Og det er fra en veldig sterk kvinne og ny artist som vi har begynt å spille her på P3. Dette er Brandi Carlile og The Story. Her til dere, jenter. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Spesial! Nå har det seg jo sånn at denne låta faktisk er fra Grey's Anatomy da, så da fikk vi jo dekket ikke mange vi. Behov. Vi fikk ikke det, for Bjørte og jeg visste det. Dere visste ikke. Dessuten så er ikke vi ansvarlige redaktører, og trenger ikke, det er ikke vår feil. Nei, jeg er ansvarlig redaktør, og tar selvfølgelig ansvar for at jeg sa at vi ikke skal spille musikk fra Grey's Anatomy, og hvorpå vi da et halvt sekund etterpå spiller denne låta fra Grey's Anatomy. Er du helt sikker på at den er fra Grey's Anatomy? Nei, det er ikke, men lyttere har sagt det, og da får jeg stole på de som sitter og ser på Grey's Anatomy, at denne her er hentet fra Grey's Anatomy. Det var Brandi Carlile og The Story. Men jeg tror ikke det blir mer musikk fra Grey's Anatomy i sendingen i dag, i hvert fall. Så vidt vi vet. Hvis ikke Alice Cooper og I'm 18 er fra Grey's Anatomy, det er mulig. Det er mulig. Ja, vi skal få spille den litt senere. Sikkert en eller annen ungdom som har spilt den i serien, vet du. Åh, nei! Tråkka i bare nok en gang! Tråkka vel i salaten, men gikk i bare. Mm. Do your magic, Tore. Kvinne spesial. Ja, ja, fint. Vi er i gang igjen, vi. Og ja. Bjørte Paul, har du sett ut noen favoritter? Ja, en favoritt her fra Ole Jonny Ronny Reidar. Nei, det er bare tull, og det er jeg helt sikker på. Og det er helt greit. Nei, jeg tror det er flere. Akkurat. Ja. Hørt om ubåtkapteinen som ikke... Hørt om ubåt... Jeg klarer ikke å lese noe. Hørt om ubåtkapteinen som... Som ikke likte sure miner. Oh lord! Jeg har lyst til å gjøre noe helt spesielt i One-Liner-spalten i dag. Nei, hvorfor? Hva da? Fortell da, fortell da. Jeg har lyst til å ta en Kaiserliner. En Kaisers Orchestra-liner, tenker du på? Rett og slett, og det er altså fra Mortens one-liner-geskjeft. Må man på en måte kjenne konseptet Kaisers Orchestra, tekstene deres og så videre, for å forstå denne? Du bør være en ganske stor fan av Kaisers Orchestra, og jeg har i hvert fall vært og lest inni, på innsiden av CD-coveret. Ah, ja. Men jeg kjente den igjen med en gang, for jeg var jo en stor Kaisers-fan før, og er det til en viss grad fortsatt. Okay. I hvert fall fra Morten. Vet du hvem som tar hjørnespark på Kaisers Orchestras bedriftslag? Nei, det aner ikke jeg i hvert fall. Sven Korner. jeg ler, for jeg regner med at Sven Korner er en karakter i en Kaiserslott. Han er en karakter i sangen Ompa til du dør. Den første Kaiserliner noen ganger, altså, noensinne på radioen. Altså. Ja, gøy alt. Da tar jeg en fra en syk jente på 23. Efter god bedring. God bedring. Og hun har laget to one-liner. Den ene gidder jeg ikke, for det er det med Morten Harket og hostet og det grann der. Men vi kan ta den andre. Hvorfor kan ikke jeg prate når influensa? Lykke til videre, jente 23. Ja. Det her kommer en one-liner fra Sindre Børdal. Hei, sant, Sindre. Hallei. Hva er favorittkroppsdelen til Neil Armstrong? Jeg tenker på... Ja. Tenk på føttene, eller beina, siden han satt... Nei, det er langt derifra. Er det så veldig langt derifra? Er det fra veien, ja. Hodet? Liksom? Ja. Det er noe på hodet? Ja. Hva da? NASA! Det var ikke dum, altså. Det var ikke dum i det hele tatt. Er det jeg som skal ta en da? Det er fra OK i Stavanger. Hei, OK. Kakk, jeg tar leseren på vanlig mål, så jeg ikke ødelegger innholdet. Hva klær blondinen... Lykke til, vær så god. Hva blir blondinen når du snur henne opp ned? Ja, nå, ja. Ei brunette med dårlig ånde. Tore, det der er langt over streken, Liner. Og det der er nesten, vi sender deg til kringkastings. Det er vel under beltesedet, Liner, tenker jeg. Det blir egentlig over beltesedet. Vi sender deg til kringkastings. Jeg sender deg til kringkastingsrådet, Liner, er det der. Eller du er på vei til å bli sendt til kringkastingsrådet. Jeg synes det var mye lenger innenfor. Det skal også sies da at ekte blondiner har jo ikke brunt hår der neden til. Er det sant? Det er helt sant. Hva slags? De har lyst hår der nede. Er du helt sikker på? Alle ekte blondiner har det. Jeg tror alle mennesker i hele verden hadde mørkt. Bare lite tips. Hvis kvinner har lyse øynbryn, så har de sannsynligvis lyst hår der neden til. Er det søren? Inntil noen motbeviser det selvfølgelig. Men hvorfor klapper vi nå? Fordi det var nye opplysninger. Jeg trodde nemlig at 6,6 milliarder mennesker hadde mørkt hår på kjønnsorganet sitt. Ja, du trodde alle hadde det? Du er kanskje ikke så bereist. Ja, du tenker på rent seksuelt. Nei, jeg tenker meg at du ikke har vært så mye rundt reist. Reist for eksempel til Hongkong og sett på kjønnsorganet. Der, i Hongkong, altså i hvert fall natives der vil nok sannsynligvis ha svart hår enn til, hvis ikke albinoer da. Jeg har aldri vært i Hongkong, altså. Nei, det vet jeg. Skal vi holde Hongkong utenfor denne sendingen? Ja, vi glemmer Hongkong for denne gang. Ja. Vi går til Vitse Jon, som har sendt oss en av de beste i dag, synes jeg. Oi, såpass. Tror det var den. Fra guttene da, selvfølgelig. Heisann. Hvem er den mest kosete politikeren? Jeg vet ikke. Hva tenker du? Rikspolitiker? Nei. Hun i Høyre, hun Erna... Er det ikke... Hun tenker på mye å ta i mye å være glad i. Altså. Ja. Sa at du ikke var rikspolitiker? Nei, jeg sa ikke noe om at det ikke var rikspolitiker. Det er en rikspolitiker. Du må ikke si kjent. Ja, burde være kjent for de aller fleste. Er du klar? Jeg glemte spørsmålet jeg nå. Hvem er den mest kosete politikeren? Eller rikspolitikeren kan vi godt slenge på. Lars Spunheim. Lord! Det var jo fenomenal. Ja, det var sykt. Ja. Jeg tar det til, ja. Ja, gjør det. Det er fra Jans One-Liner Smelteverk. Hei, Jan. Hørt om indianeren som ikke kom seg ned fra tre. Han tilhørte stammen. Altså grunnfast han da. Ja, ok. Har du en siste, Bjørte? Nei. Jeg vet at det er mange igjen her, men vi kan ikke lese opp alle dessverre. Jeg skulle ønske vi kunne gjøre det, men vi kan ikke dekke alles behov alltid. Tusen takk for alle som har sendt inn. Vi kommer til å lese alle. Vi har lest alle allerede. Ja, har vi lest alle? Vi har lest alle, og hvis ikke dere har lest alle, så kommer dere til å gjøre det etter at sendingen er ferdig. Det stemmer. Mm. Vi skal ta Red Hot Chili Peppers. Dette her er Road Trippin' i radioresepsjonen på NRK P3. Søt låt. Fra Grey's Anatomy. Det er ikke fra Grey's Anatomy. Okay. Jeg tror ikke det. The Wombats med Moving to New York i radioresepsjonen på P3. Og som dere sikkert alle vet etter å ha hørt på radioresepsjonen, så er Wombat et lite håret bjørnelignende dyr. Mm-hmm. Kan godt være at den kom fra Grey's Anatomy. Vi er ikke helt sikre. Nei, men det kunne vært litt Grey's Anatomy-aktig, synes jeg. Faktisk, mm-hmm. faktisk. Men de sa i sangen her at Christmas came early. Mm-hmm. Men det, vi snakket om det litt under den låten her, at det gjør vel egentlig ikke jul? Nei, jul. For jul er ikke en bevegelig helligdag, sånn som påske og pinse, for eksempel. Nei, det er sant, men han sier også, vokalisten i Wombats her, så sier han Christmas came early for me, altså, eller to me. Så det er en personlig opplevelse av at julen føler at året går fort. Kanskje han har hatt en dag som føles som julaften, da. Mm. At han kanskje har blitt sammen. Jeg har ikke tolket teksten. Det kommer som julekvelden på kjæringa, er vel det han egentlig sier ja, på det, engelsk? Det på, ja, jul. Rett og slett, han ligger bakpå med presanginnkjøpene og rengjøringen i huset. Jeg lurer på om han vet at det finnes et ordtak i Norge som heter det, at det kom som julekvelden på kjæringa. Det hadde jeg lyst til å sende en mail og si til, altså. Ja, det ligger jo, men hvis det, der, hvordan blir det, ja? Det er Christmas, even the bitch! Skal han si. Ja, ikke sant? Eller like Christmas, ja. Even the bitch, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Kjæring og bitch, ja. Kjæring kan brukes, altså bitch. Kjæring, det fikk man alltid høre før, at det er ikke noe godt å si kjæring. Det er hyggelig å si kjæring. Ja, kjæring, vet du. Ja, for man, det er en ring jeg har kjær. Men det sier, i Nord-Norge, vet du, der de, så sier, hva? En ring man har kjær? Nei, ring av kjær. Nei, en ring man har kjær. Okay, mm. Men i Nord-Norge så sier de kjæring som en, altså som en hyggelig ting da, kjæring. Ja, mye rare folk i Nord-Norge. Men ja, der sier de også hestkuk som et sånn homasj. Man sier hestkuk i Norge også? Altså i, ja, men jeg tror til lengre nord du kommer til mer på en måte bikker det over til å bli et kompliment. Mm-hmm. Er det kompliment. Er det virkelig sånn, eller er det bare en myte som de har... jeg tror det er et ironisk kompliment. Eller de, ja. Ja, for jeg tror ikke noe på at man blir glad. Ja, i Nord-Norge så blir vi glad. Ja, når folk sitter kallet som hestkuk, faktisk. Mm, nei, de gjør ikke det. Nei, de gjør ikke det. Men kjæring er greit. Også akkurat som afroamerikanere som sier bitch til damene sine, mm. det er også ment som en slags hyllest. Ja, det høres så sterkt ut for oss som er hvite, men det er egentlig bare koselig. Det høres veldig sterkt ut for oss som er hvite. Gjør ikke det? Jo. Yeah, my bitch is coming over later on. Ja, ja, ja, ja. Og så kona mi kommer over. Mm. Eller kjæresten. Mm. For de gifter de seg, afroamerikanere? Ja, de gifter seg, helt klart. I stort antall så gifter de seg. Kanskje de seg til og med i dag så er det afroamerikanere som gifter seg med hverandre. Og hvite. I Norge? Jeg kan ikke snakke norske for Norge. Afroamerikanere, altså. Norske? Nei, norske afroamerikanere, de... gifter seg i USA eller i Afrika? Ja, de gifter seg i USA eller i Afrika. Mm. Jeg bare tenkte, jeg skulle si et eller annet som var... Jo, det er en som lurer på her. Omfavner dere også skimails og transvestitter på denne kvinnetorsdagen i radioresepsjonen, siden de til en viss grad tror de er kvinner? Og ja, denne sendingen er en hyllest til kvinner, til de som føler seg som kvinner, og de som har kledd seg som kvinner. Ja, alle som har en liten kvinne i seg, og det er vel de aller fleste av oss. Ja. Og jeg trodde vi var såpass reaksjonære at vi ikke anerkjente transvestitter enda, ja. Nei, det anerkjenner vi, ja. Oh, gjør vi det, ja. Okay. Er ikke vi ganske liberale på det grann der? Ja, kanskje vi er det. Ja, så du anerkjenner ikke transvestitter? Ikke utgangspunktet. Er det på grunn av Esther Pirelli? Er det derfor? Ja. Ja. Se bort fra Esther Pirelli, men alle... Da anerkjenner jeg resten. Ja, kjempebra. Mm. Vi skal snart få en liten debatt rundt østrogen. Før det så skal vi høre Surfer Rosa, kvinnelig artist dette også, i hvert fall i front. Dette er... Og bak også. Ja. Open your eyes. Radioresepsjonen. Velkommen til Østrogen i Kvinnefokus. Takk for det. I dag samtaler vi om østrogen mens vi får en flaske opp i vagina av og til. Aller først, Steinar Sagen, hva er østrogen? Jo, altså, østrogener er en gruppe av det vi eksperter kaller steroide hormoner, som fungerer som det primære kvinnelige kjønnshormon. Akkurat, men nå lurer nok mange på hvor østrogenene kommer fra, og hvor de produserer. Og hvor de produseres. Kan du, Tore Sagen, svare på det? Selvfølgelig. Østrogener produseres for det aller meste i eggstokkene og i morkaken. Ja, du sier for det meste, betyr det at det produseres østrogener andre steder også? Og ja da, det produseres mindre mengder østrogen i leveren, binyrene og i brystene. Du tenker på brystene? Vi snakket tidligere i samtalen om at østrogener er en gruppe hormoner. Vil det si at det finnes flere typer østrogener? Mm, det er et veldig godt spørsmål. Tusen takk. Og svaret er ja. De tre vanligste og mest kjente østrogenene er østradiol, østriol og østro. Men hvordan i all verden produseres østrogener? Ja, det er kanskje et vanskelig spørsmål, men hvem ønsker å svare på det? Nei, jeg ikke svarer på det. Jeg kan svare på det. Det er okay, ja. Egentlig et ganske lett spørsmål å svare på. For deg, ja. Østrogen produseres ved at androgener omdannes ved hjelp av enzymer. Men finnes det ikke østrogener også i mannens... I mannens kropp? Jo, det er riktig, men det finnes betydelig større mengder østrogen i kvinnens kropp. Og det er faktisk østrogenene som er på å styre menstruasjons... Oversharing! Nå blir det kanskje litt vel mange detaljer her. Ja, og med det takker vi for denne gang. Velkommen tilbake en annen gang. Dette er radioresepsjonen. Kvinne. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen. Kvinne. På P3. Spesial. Alice Cooper synger om gamle dager I'm 18, og det er han definitivt ikke lenger. Hvor, nei, jeg skal ikke spørre. Om det er lov å tippe. Du har litt greie på Alice Cooper, du må vite hvor gammel han er. Jeg vet, vi trenger ikke noe sånn her SMS eller mailstorm på at dere har vært på Wikipedia og sjekket hvor gammel Alice Cooper er der ute, for det er ikke så spennende, men han er jo godt opp i årene nå. Ja, det er han, det er han. La oss si han er 59 år da. Ja, kanskje han er eldre enn det til og med. Jeg tror kanskje han er oppe på 60-tallet, altså. Men vi trenger ikke, bare en kan sende inn. Hvis alle de som heter Kjetil kan sende inn hvor gammel... Ja, du tror bare en lytter som heter Kjetil? Ketil. Ketil, ja. Uten jodden der, ja. Skal vi vente på svar, eller? Vi tar det underveis. Jeg skal ta det når det kommer inn, ja. Ok. Det er bare en liten replikk, kommentar til det innslaget som ble spilt av før Alice Cooper, nemlig denne debatten om østrogen. Så er det en som har skrevet her, man må aldri putte flasker inn i vagina, da blir det vakuum, og det kan være farlig da at man ikke får flasken igjen. Eventuelt kan man bruke en vinflaske som ikke har åpnet enda, eller man kan lage et hull i bunnen, da blir det jo som kjent ikke vakuum. Eller man kan bruke noe annet, altså noe du... ikke bruk noe der nede som du ikke ville puttet i munnen, er mitt tips. Kjempebra. Mm. Ja, eller, og, men hvis du... Hvis det... Ville du brukt cornflakes der nede? Nei, nå. Ville du brukt biff der nede? Nei, men altså... Ville du brukt hjemmebrent der nede? Nei, men du ikke... Nei, jeg ville ikke, bare avlive den påstånden. Du skal jo... Nei, men ok, hvis du skal bruke flaske da, så ha kork på, eller i hvert fall kok flasken før bruk, sånn at den er desinfisert. Det skal ikke være varm, men at det... Men kjører den under mikroen, kanskje? Nei. For det er vannmolekylene, vet du, som varmer opp. Akkurat. Så da, ta vask det i oppvaskemaskinen. Det er lurt. Har det kommet noen tekstmeldinger? Det har kommet inn en tekstmelding fra Ketil, men det står bare hvor gammel han er. Han er 7 år. Hei, Ketil. Hvor gammel er den ene som heter Ketil som sender en tekst, men det er ikke det vi lurer på. Det kan jo være at han ikke har fått med seg null, at Alice Cooper faktisk er 70 år. Nei. Nei. Det er Ketil som er 7 år. Hvor lenge skal vi vente på den tekstmeldingen? Vi har jo masse igjen av sendingen, så vi kan jo spille musikk og sånne ting. Mm. Kan du trykke oppdateringen til og se om det kommer til den teksten? En som skriver, man putter jo flasker i munnen hele tiden, idioter. Det er sant det. Ja, men da, pass på at du har kork på, for ellers får du vakuum i munnen, og det er veldig farlig. Mm. Ikke noen meldinger om hvor gammel Alice Cooper er. Det går til alle som heter Ketil, altså. Altså, bare de som heter Ketil. Mm-hmm. Ja, vi kan vente mer lenger, vi. Jeg vet ikke hvor gammel Alice Cooper er. Tipper rundt 100. Ja. Ketil, knekt og rotte. Mm. Altså, født i rotten sår. Ja, det er han sikkert. I hvert fall får vi vite at vi har ganske unge lyttere. Altså, Og vi har faktisk vært minst 2 lyttere som heter Ketil. Det er mange Ketiler som heter Ketil, ja. Jeg tror kanskje vi skal gå videre. Ja, så kanskje det kommer i slutten av sendingen hvor gammel han er. For nå er vi nødt til å konsentrere oss om stavemikseren. Ja, det er sant det. Vi tar en låt før vi setter i gang med stavemikseren, nemlig The Tough Alliance og First Class Riot her i radioresepsjonen. Og hvor gamle de er, det er helt utbesagt. 62 kommer de inn her nå. 62, ja, men da tar vi det for god fisk, ja. Selv om vi ikke har sjekket kildene våre. 62 er også Alice Cooper. Au! Yeah! Wow! P3. Dette er P3. P3. Du hører på P3. Hey! tusen omdreininger. Vertikale skjæreblader. Mayonnaise. Peanut. Smør. Saus. Suppe. Puré. Radioresepsjonens stavmikser. Kvinne spesial. Det er kvinnespesial stavmikser i dag, og jeg kan bare opplyse om at Alice Cooper er 60 år, bare for å rydde opp i det. 62 var feil, altså. Ja, 62 var feil, da er 60 år, hadde bursdag 4. februar, ifølge Wikipedia. Akkurat. Ja. Du mikser og trikser, Kjøstheim. Ja. Ja. Det var en rar blanding i dag. Altså, den ser nesten litt tynn ut, synes jeg. Ja, det ser ut som skittent vann, eller brakkvann, sånn som jeg kjenner det fra Holmlia, der hvor det var brakkvann. Ja. Vi skal vel egentlig gå ut av studio, jeg, du og jeg, Tore, sånn at Bjørte kan fortelle lytterne og kvinnene der ute, og jentene, hva du har mikset sammen. Ja. Ja, da gjør vi det, ja. Ja. Ut, ut, ut, ut. Jeg har også tenkt på at dette skulle være litt sånn kvinne-ingredienser i dag, og jeg tenker at dere kvinner, jenter, dere drikker jo te, massevis av te, så jeg har te i, og så tenker jeg at dere jenter er jo veldig glad i ost og vin og sånn, så jeg har i ost, babybellost, og så er også jenter veldig glad i sjokolade, eller noe med sjokolade i, eller kaker kanskje, så jeg har i en kokosbolle. Kokosbolle, te og babybellost. Grønn te. Men det er ikke så viktig da, det er te. Kom inn! Hallo. Hei, hei, hei. Ja. Er det bare å sette i gang? Jeg har snakket med lytteren. Det er flere, håper jeg. Ja. Du, det er gromsete, vet du, det her. Ja, det er gromsete. Og der ligger et lag av hvitt pulver som er litt lysere enn selve drikken. Det ser ut som litt, bittelitt i landet tykkflytende kaffelatte. Har du kanskje sagt det? Nei, jeg har ikke sagt kaffelatte, nei. Men sa jeg det nå? Kaffelatte, sa du nå. Det lukter altså noe sjokolade, noe søtt. Det er jo, jenter liker jo søte ting. Det er noe som biter oppi der, det er litt ekkelt. Jeg skal, jeg skal ikke spytte ut mat. Nei, det er ikke mat. Ja, dette det er mat. Så må du drikke litt, faktisk. Oi, sånn, hei sånn. Er det ekkel lyd? Det er ekkel lyd, ja. Dette her er så godt. Vanskelig, vet du. Det er mye, til lytterne, prøv dette her hjemme og teste på en kompis eller en venninne. Dette er vanskeligere enn man skulle tro, altså. Jeg har en ingrediens. Så er det... Om jeg ikke tar helt grunnig feil, så er det også et eller annet form for... Ja, det er klumpete, synes jeg var vanskelig. Ja, det er klumpete. Jeg trodde det klumpete greiene skulle røpe det på flekken. Å ja. Jeg synes det smaker litt sushi av hele greia. Ja, det, vi kan si at vi har ikke sushi i byssa. Men klumpete er... Ja, vel da. Jeg har to ingredienser. Det, vi må tenke kvinneingredienser. Ja, gjør det. Ja. Det tror jeg er viktig. Kvinne, ja. Er det sånn at du snart må be om et svar, eller Kjøstheim? Nei, det er ikke... Ja, nei, bare ta dere den tid dere trenger, altså. Dette går kjempefint. Og så er det akkurat, ja. Ja, jeg får tippe på den siste. Da er jeg klar, jeg. Du er klar, jeg? Ja. Ok. Har du skrevet tre, Steiner? Jeg har skrevet tre. Da kan jeg begynne, da. Jeg synes det var vanskelig. Tusen takk. Jeg tror ikke jeg har rett. Jeg ville at det skulle være en utfordring. Ja, kjempebra. Jeg tror det er... Kaffe latte, lefse, vestlandslefse, og eple. Er dette veldig kvinneprodukter? Ja, det er kanskje det. Det er tydelig at jeg har svart feil. Kaffe latte er kvinneprodukter. Jeg spør, jeg stiller et spørsmål. Ja, jeg synes det er kvinneprodukter. Ja, ikke sant. Så det var tydelig at det var feil, da. Nei, det har jeg ikke sagt noe om. Jeg har sjokomelk, jeg. Jeg bare spør, hvem var det som spiste eple i Edens hage? Ja. Veldig godt. Ja. Veldig godt poeng. Godt poeng. Godt poeng. Sjokomelk har jeg, eple, og så bare gamle på den siste, lettsmør. Hva sa du? Sitt... Jeg sa lettsmør. Lettsmør, ja. Hvilket du et lettsmør? Soja eller... Ja, hvilket som helst lettsmør. Frekt. Jeg tror jeg må si at, at Steinar vinner. Oi, der. Hvorfor det? Jo, fordi han er den som er nærmest, for du sa sjokomelk, men det er ikke sjokomelk i. Det er te. Jenter drikker te. Og... Sjokomelk og te har vel ikke noe... La oss bare høre ferdig. Nei, dette her... Han er ikke ferdig. Ikke ferdig. Og så er der ost. Babybellost. Og så er der kokosbolle. Typisk kvinneprodukter, det? Sjokolade. Sjokolade. Jenter glad i sjokolade. Men er det sjokolademelk? Nei, det er ikke sjokolademelk. Men i forhold til det som Tore sa, han sa... Hva er nærmest... si hva du sa. Hva er nærmest te av kaffe latte og sjokolademelk? Det er kaffelatte. Ifølge Bjørte så er det... Når, på flyet for eksempel, blir du servert te, kaffe eller sjokolademelk? Nei, det er te eller kaffe. Men du har ikke kaffe. Ja, ok, jeg skjønner hva du sier. Du ser linken ja. Mellom de to. Jeg vil si, jeg synes Steiner... lytterne skal få avgjøre. Ja, for Steiner sa noe med sjokolade i. Og her er det et sjokoladeprodukt. Men ja, sjokolade, ja. 1987 koderes, så vi trenger noen avgjørelse snart på hvem som... Ty, gutter, nå er det jeg. Ty, ja. Ok, lytterne avgjør 1987 koderes. Det blir alltid meg når de skal avgjøre. Vi får se da, vet du, vi får se. Send oss tekstmelding nå, 1987 koderesepsjon. Med navn Tore eller Steinar. Jeg er Steinar, du er Tore. Ja. Så avgjør vi, så finner vi ut av det i løpet av Howl og Repeater. Det var kjempeinteressant i dag, Bjørte. Ja, veldig godt laget. Veldig kvinnebasert. Også kvinnebasert. Veldig bra. Dette er musikk da, ifra... Å nei, vi skal ikke si noe nei. Howl og Repeater, og jeg tror at lytterne har talt. Det er litt, det er mange som vil at jeg skal skytes, men de aller fleste vil at Tore skal skytes i dag. Og det er hyggelig for meg å høre da. Jeg vil bare si til min lille menighet som har støttet meg gjennom denne kampen, tusen takk. Jeg skal drepe alle dere andre. Du, ikke, er det en stående fatwa mot de som har stemt seg på deg? Ja, og det kan aldri tas tilbake. Du, ikke si at du skal drepe lytterne, for plutselig så blir du drept selv. Ja, det får bare være. Ja, men ingen som vil dø, ingen trenger å dø på grunn av denne dumme stavmiks i konkurransen vår. Kan du ikke si at det var en tullefatwa da, i det minste? Si at det er en tullefatwa, Tore. Jeg venter litt med det. Du kommer til å si det etterpå at det var en tullefatwa. Vi får se om vi får tid til det. Jeg håper det. Men jeg fikk ikke være med i senkveldkonkurransen. Er det noen som poengterer? Og det synes jeg er... Og jeg har blitt skutt tre ganger. Men skal det være sånn... Stakker, Tore, vi fikk ikke være med på senkveldkonkurransen med Thomas og Harald. Men det er også noen som argumenterer med at Steinar sa det var smør, og det var meieriprodukter her, det som jeg hadde. Ja, ost, nemlig. Ja. Så da er Steinar nærmere. Hvis jeg hadde sagt biff, da, så hadde det vært ja, biff. Ja, da kommer melk, kommer jo fra ku og okse. Nei. Opererer her, eller hva slags greier? Det er ikke sånn vi opererer. Jeg trekker tilbake fatfan, men jeg har lyst til å ta dere. Ja. Du har lyst til å gi riste dem litt. Ja, og jeg er jo ikke forskjell på kvinner og menn når det kommer til sånne ting. Tore må skytes. Ja, det er helt riktig det. Og til alle som har støttet meg, tusen takk for det. Jeg er veldig hyggelig, veldig hyggelig. Er du klar? Det er ikke kulere igjen. Jesus Kristus. Vet du hva, det er ikke kul. Jeg skal finne en kul på kuler. Nei, det er ikke lov å bruke brukte kuler. Jo, det er lov å bruke ikke brukte kuler. Det strider jo mot Genève-konvensjonen. Nei, så ingenting kan bruke kuler. Du har ikke lest Genève-konvensjonen, tydeligvis. Det er datt en bit av. Nå har du ødelagt. Tusen millioner. Har du ødelagt cirkesikringen? Jeg går sakte, jeg glir over fra å være agnostiker til å tro på vår Herre Jesus Kristus. Vi må ha flere kuler. Jeg tror på alle guder, egentlig. Ikke bare Jesus Kristus. Men det er kulen, Børte. Ja. Det er en kule tid. Nå begynner tiden å renne ut for oss. Får jeg se. Vi finner de gamle kule på gulvet. Det er lurt, skjønner du. For da får du litt sånn spenn i det magasinet. Da får du skutten ordentlig. Dette er dårlig radio. Nei, er det egentlig det? Det skal være rettferdig, det er det viktigste for meg. Slå med kolben da, hvis det... Ikke sikt på meg, Børte. Jeg er ikke jeg som skal skyte. Hvis ikke det virker nå, så... Sånn. En gang kan skyte. Vi fikk det til slutt. Ja, det gjorde vi. Rettferdigheten seiret atter en gang her i radioresepsjonen. Takk for at du sendte tekstmeldinger, og takk for at du sendte e-poster til oss, og sa din mening og sendte one-linere. Og tusen takk til alle kvinner og jenter som har hørt på i dag. Denne siste låta er til dere. Det er The Ting Tings og Great DJ. Vi har en fisefin langhelg da. Vi er tilbake igjen på mandag. Ja. Last ned podcasten, dere vet hvordan dere gjør det. Gå inn på nrk.no/podcast, eller last det direkte ned i iTunes. Ok, alle kvinner, alle jenter, we love you. Oh yeah. Tre. Dette er P3. Radioresepsjonen.